kuna jiha ki insha Allah kera wasla al-janaba bariyi wasla al-janaba ki kiyaf kina ong ma Qur'an da yaw nene taharan taylo khotora misil nyuma bari kasele tika wudu bari kasele wasla al-janaba kasi wasla al-janaba ki wajipi jemi elegnan sokko gara biki darawan yene kela wasla al-janaba taylo wasla al-janaba dar ereyi or janaba ko or negere dundu yanim ere ora janaba ki tigire dundu tiw hoyte be ber deste ga sokko wasla al-janaba bigita anna Qur'an da yaw taylo wahid ki ere rana meni kosore yene wasla al-janaba Qur'an da di ba oke erjine kosore ga tine ne da urir kosore ga nona kosore ga fakire na goro na so meni ketiga ermenin kemari doğru er afi sar ne doğru ere gene ore er or şala bunu boy gene re nasta bunu boy gene re ba o goro ne diga ba onor ne ne doğru ne diga e doğru la ba re kiga la kana ba we inşallah kana jamaayi no gaagi mini ere gene ore ka osuri ne ne osral gene ba Kur'an deri khuruj al manigi yani Kur'an deri gi aşan hadis gene re numero 114 gi sahih Tirmizi gere gi Ali ibn Abi Talib tunari سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب تقول لي كل جسم وعلي أبوي مذي كبرك تين مذي جنا لي ومثل وبعور ده ترى بقى مثل يعني يا مثل يعني مثل أن يفكرين أنا بدوينين ومثل هو ذكر قوينه سو ugu goyene ge hitkine gene ne hitkine enna ko dana ne yene o ko ne tisail gene ra misel bi na tar gene ra misel ti nyare na nyeri nyeri ki dene te jeri kim edor go mezi mezi ki mana go ge yani en jomar gene ra wadndari rasul sallallahu alaihi wasallam fa yasal dhakara wa yatawadda gene ki mana ko lawon ko gene ra hitkine wadde dali gene ki amma o meni te jeri meni berzatu te jeri na tagi o salal gene ra ta wan ti yakhi kini brawati gona ne lero yani misal gembene gini ba or gembene gini ga ala kulli hal boyne so ere gana gore meni tare gana tadro yani gini ne wasral gana ma Qur'an de tare gi o misal ba woro ker juni lakin kana meni te jano mare ne na kerne ga kasala ne na kerne ga na re jando te yini ga o do ra kana meni yare wate jano lakin ba woro ker juni yani misal u ba woro ker jundi etege kana meni de te jano ga abuju we juni Qur'an de yani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith numero go bukhari kerege 200 zingiro hadith sahih muslim kerege numero 780 ngiro rasul sallallahu alaihi wasallam nagini idha jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl yani rasul sallallahu alaihi wasallam nagini ogi ba ogi anna go baor baro baro ba ogi sirigirti anna wasligina re ere go kironde tagi khalas qurata idiniki حشف يعني بكان الخطار الخطار من الحديث نكي معنى كي تايرا كي سويجي نيني كي رضي وديه تنقرات عليك رسول عليه الصلاة والسلام بيكي تعمل كي كي رأي نبرا طلاق وقوكي اسلام الكافر وكفر كي اسلام تايجيني ني قرات عليكي كي كي رأي حديث ني حديث ترمذي ريجيني رأي قيس ابن عاصم جنالي وانكي تي اسلام دو سولي اسو رسول صلى الله عليه وسلم جيني رأي Qur'an da yine Qur'an'da yine so hadis bu resando yani o İslam gi u o gi İslam da urin Qur'an'da yine Qur'an'da gi hal waji paro wala la mustahabi afdal li aro ki ulama khilaf ki dire ala kulli hal kafir o İslam da urin Qur'an'da yine nebe arba o gi o negi u o negi ne o hayger go yine gasla janaba ta anar Qur'an u o gi na gi edi no gana gasla janaba Qur'an'da yine ne erde mar wasala nya wa quran dai do mi ki quran in halasi bodo sawa sawa di sarikto ki ga kera shirit ku janaza ki gi kera giro inshallah erde na o mai to quran ga ar mai to jahizin ga ina so o to junin kasat ku janaza ki ra juni hay bon nifas yani ba du du ada shariye ko warnere da ki ta yir gina ga ba go saginere misil dare agu go awo ne ga gina ne ga wasala nya ba gita andar quratedi kya maana ti deste ke sokko ne khuruj al mani gina itnen ge maghib al hashar wal faraj gina talata ge islam al kafir gina khamsa ge mot o ne gina sita ge hat gina saba ge nifa are sita ge khamsa ge hat gina sita ge nifas gina kya sokko deste ge sokko ko salal janaba nak ko ki wati ba ne quran de yondlo izan o begin na ine ne ko salal janaba dar non ne ko salal janaba ge o diri dar gar kasari o ko ne ga kya ko sigira quran ne أخوني لا كيكير القرآن هنا وانا سيفا كيغوي تبلي سيفا كيغوي وانا كسري لا لا دو إن شاء الله رسول عليه الصلاة والسلام جبر ودعا ودتاي jomarga kegini osal jama ma kurata salaga salagini rabbana subhanahu wa ta'ala ne rasul ger ke oyigi berde avalga sokko tepe ibadat de ona rabbana subhanahu wa ta'ala ki o kazeri ga sokko neso rasul sallallahu alaihi wasallam kegi si agini rasul kegi oyigini izan rasul alaihi salatu wasalam osal jama ma kurata redi nun ne era rasul kurata yi tabidare digi si na inshallah osal jama ona digi ta na wala kurata ni su haras digi seegi o kiregi e kidisu rasul kigere afdal yora digi ona rasul sallallahu alaihi wasallam da kana quratai kana quratai haras ki on sei adil digi sefa da osral janaba di o gi ugui osral janama na jarawate ni se ni de bela da bahar kare ke kale er inare eri rasul ko bi er ya digi naga ar bi me na kasor ni ne osral janama na kosori o gi ti oju na ginare ti ugui ya ne ya digi ginare tiyo nara tara bi ginere ni jabna wasalal janama eri roso ko bi wasle ga war digini ne aras janama mara kibite lakin erdina dine quran de ujur ziyarar de digi rasul alayhi salatu wasalam erkana qurate doy lakin ogi kayfa ma erkana qurate na eri go kay kara ke dalor sokko bi war digini ne wasalal janama mar kibite ni jabere re eri go sokko bi war digini ne rasul sallallahu alaihi wasallam ayre qosri lakin rasul alaihi salatu wasalam kigeta annar quran da yini ne to uyur ziyaratini sifa wonnon ne awwal haje koinare magana goy yani magana ma da ganige wewe magana wa wore yata na wewe quran gable kana man tagi tini ne man kere kana ma ti noru o goinare wewe quran quran halas kini ne magara ingin tinare bi heuna magara abgor tornare jomargene jomarge sura ono rok bayine lidoru rasul alayhi salatu wasalam jomarge kine jomarne ge awrano kege hero ge dama ke misal ke adike ge tina ke ma kudre ga ke mera salte ni ga tini wardine ga gine ne to ke ro sene quran ama here ga murdu ba ge ki osol janaba koyim sokko be men jomarge gir beyo o bu jomarge na halas kine ne ne ma ga ro boy jomardo gendo sabon ye ne ne sabon ye sisina rabbi turna quran isyar ne gine ne isyar is istinara bitur na qur'ani rasul alayhi salatu wasallam bigine kirni tore ke sinini ko inera wadendari wudu gi na ko na ko wadendai ga ere na ki darin harasi sui sui wadendai ga harasi wo wo wadendai ga rasul alayhi salatu wasallam sokko wadendai ne so ke dar da wadendai na wudu wadene u wadendari ga deger ko inini ne deger darnara u kisu ko sala jara qur'an da harasi na deger sina qur'an ga mumkini taba in kege kena daite gune ni bi mira ye ga kan salte ga ke sa ko sima qur'an ko ko ne datinu ke gi ne sil kan bi knar qur'an da ye kare borar nar ken daite ni gir sege ga do yini ne to ma akhirin on dro ama ke ni sima ga ke bi gu na qur'an da ya re ga yini ne to de ga qur'an na u dere ke hitira ko ingo wase ne ga ro dro ko ne wadden da wudum toksen ni ni bi gerer mati ne re ma ra hinye gin bi bi nor da ne re ma ra hinye do ri taari uyi no kare gero da uyi min na ke ga ko ti ne ga gi uyi kare gero kosko ga ne re na ma so ko o ta fa ya ne ne taari musi ti ne yel jor ne ne ro e ki ta so ko usu la shar ne di mana uyi ta du ge ra so ko ma ke se ne kere hiti ne bir ti ne o ar ka ga ne bro ta ne re ne kere kiti ne bir ti ne ka ga ne u wer di ne ne mara uyi ta du ge sinyeri uyi ta du ga nye hinyere ta ka bi e ki dan ne na su u do bi or ne re orher do korne ta torne re kiri re digi ketef kino gare digi ge jogi gare digi mana kiri ga ta ga lagaj ma ta gare ti ige kemene ga ti gui ta gare i sokko ge bi gui hune torne do tari ne so ke kara bi gir seulo gi na mo kalaf nilo ke bi gir seuli ki hune torne re korani ke re gie orre ne torne re korani ke re gie orre ne torne re korani igno bi gari mati ga kara kiru ke ne ano kere gir bi koi nondro wa kara kiru wone da kuni ni ni ti bu ko kare gir a kare gina bi tur ga kara kinu ta ga erin bi tur nin ke bi gir sidi ga isse na fara rawne isse na qur'ana wa kine itne ne na talata wati isse na qur'ana ne ne ema ta ha to kine kare gino gi so ko ema qur'an ma dara in gira tur ni afdal ti rasul sallallahu alaihi wasallam kan yuhibbu at-tayammum yani ma he timi rage dara in gi hege kine ga na so sunna yi sando ma he ingi ra qur'an turne mene gi ari no dara ne ger kene ingi ta ta qur'an ko de amuta ta qur'an bin ta na ke yo bin de ingi ra turne e mo ga war de kera una yera ko ko aga jugi ni takrifa kedi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gadi ingigra ara ko dure mere gi kara ere dara ga kera ro ingigra ara torne o kasi na torne ing ka torne o kasi na torne hera ba ya este na qur'an ne para to so ko qur'an ne e na ku ne deido cha dai ni ni ne deido wodudo se na qur'an tarne de gara dai ro ne e na qur'an dai tokki husal janaba ki kiranne rasulullah sallallahu alaihi wasallam nun ne na qur'an ta yi hadis sahih bukhari ne mu hadis numero 260 giru حديث سيد مسلم جنرى نمرة وسومية وعشرين جنو أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرج وغسله وغسله بشماله ثم ضربه بشماله أرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضع وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم ترحل مقامه ذلك فغسل رجليه كي رسول صلى الله عليه وسلم اركرنا قراته باغو غوي ميمونه ينيغي بي كورغتانغي كي رسول صلى الله عليه وسلم نوغار قراته ني كي باغو غوي باغو برو برو نوغنير قراته غايرو درو عشان برو غا باو نوني باو كا برو نوني ديريو اوايو باغو برو نو يعني كاشف تو نوني غا مشكله كي دو برو باغو غران كاشف تو نوني غا مشكله كي دو كير كي ديني رسول صلى الله عليه وسلم كي قراتي وو كيرو كي غو يركنا قراته ليرو كي كلا باو غار نوغنو او برو جينير يعني رسول اير نوغار قراته لي دين تتايرو كي زاندو باو غورو nun naga bitan ya kiyi qurata ya bitan nan kinne kinne na qurata yene kiyi gasai yani sahabiya gnere bawo rasul kiro sifa wa yarkne rasul qurata yin kiyi gasai ma go wala haje kafen ga qortu talata marati to wasi suyi to wasi qurani ne ni on suyi qurani ga we qurani ga halasi summa digeren ma kingen kidi ya mogor kodorare jumar kiyini ni u jumar kiyini ma go ber iskina jumar do kiyini isair iskina qor iskina qurani ne isair iskina kiyan bolati oke isai na su isai ko re skina kura gani gani ne kuma wadu o sala ne ta andar wadi ta gani u wadi ta ya halas gani gani ta agru bi wor gani ro u wati kudra ko moy gani ere so ko bi kudra ko moy ra ke gra mira ke skina re de go ko kura gani gani ki hadis ki numero ko na tal ke sagi do sai bukhari ri muslim ye numero wa ra ke sagi bo doy hadis gi agi akhraj imam muslim hadis numero 116 أنا عائشة رضي الله عنها عائشة بنت أبو بكر الصديق نرى الرسول صلى الله عليه وسلم باهو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ene kewoy bigare ma kinere kagan nene ne tage ara kare biturnor isina isina isina nere udura ko rabiturni do asha do jannabi sallallahu yani asha goy rasul sallallahu alaihi wasallam ba go woro hadis ko gor negiro kere ha yani kewoy maymunar da do ke gasay ke so ko se nene ne tina ko gasay emer se fa idi gita tay onna koyne ma ngano ke kana bigare gir benoro koyne qur'ane kana maro bigere be no terde o goyenere qurane qurane haraski ni wetti ay qurane ya suyi qurane ga bigi maro adelgene ema mayengen bigere gustine uta dore ga ki halasi to mushkila ke dio bi daman o qurate ni matit man tagirsi bigere maro ingertine hawune maro o mugur tornere yani o arana o tornere jumargene jumargene ma ba jumar ba shirina gindo rasul sallallahu alaihi wasallam erkna qurane ndo sabando qurane ga halasi sai isa resse na qurane ga halasi ina ka su yi kuina wadin dare wadu salat kita anna na fana ko ga su su yi wewe ga wadin dare wadu tokini ne kuina bigere ga matine re ta ro gi u ne sine kera kan ne bi tabe ro bigere matine ma ro hinye gi ta u yire ere ere ke isine ne re bi er ta ro u taru ya wi taru ira wa hinyele se ta ka bi e kiran ne se ire kara bi tur dan loge e me bi huune re bi huune e kurer ma herdo ma ra herdo huune ta war tur nare mone mone mone ne to to kren ge huune tur na mone mone mone ra ge huune tur na uwa te dine ne ne ta mo du wa tokine e ne ari no gi u tur ne ne ma dare en ge gra ara tur nare ge he kun ka se ne tur nare ari no sokko le men gara le ka te te ne le tok de dir kok tok ko ari ne ke ga no gi uccha kana dege kya ki mana bisi gadega wala wasahay ga yene ne mira error kestenare de gino qurane ke agi bi yare gene ne kala skene ne bador de gino qurane re yana ba wono kibir tokkine izan sefa rasul sallallahu alaihi wasallam da qura da iran no dare yani er boy usral janaba nun ner kitire no dare gene ne us ko surrale rubar qurane de gene kin delili wo kara ketio izan surrale rubar daro rasul alaihi wasallam jumarre ke gin nasu jumarre ge kazale o kuni bigui koranda legi tetkira manager kodoregen ne yesine ngene ligi ki bari gu seydo digi tetkira kosore na man ne yesine da o muslim ne tahira men ne istore so janaba kama na kana na jasa kere gannulo o si kere gannulo ne no dayne gannilo janaba bi matik ya ka o sore ka te men nay erin so ko quran ki hukum ya rabana hukum e tina ga yani hukum e roki ge re tu ya tabbi da rete di manige mara o gen ne yesine kurate do kere bigui oger qurata ya masin ay yardal shohar do bita bga mamdu lo qurata en nostagi oger janaba kiri ni ne kite bi boror qurata en janaba o kibiteri yani janaba ko jay se tayr tay rasul alayhi salatu wassalam kan biber kede nek ki qurata e kaso yini ne kaso do ba woti qurata kere yani ba o gor qurata e kaso ka rasul berga qurata e kinna hasle kegni hadis ki hadis tirmidhi gina ibn khuzaimah karigiro حديث الترمذي ابن خزيمة رك رجرو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني باو غني قرعة تيرة بيدار يسو اغتصل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يعني باو غني قالوا نتي مام اقولين بيار كرونا كرونا قرعة تيرة يسو باقي كسو يجي فجاء لي اغتصل منها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كتة قرعة تيرة كتير فقالت باو رو يريري إني كنت جنوبا أيو تيترى يقرأ ده جنابة تيجي ناسو بين جنابة تيجي قرأ ده يرى بركة سوي جنة ديسو إن الماء لا يجنو بين جنابة تبلغني جنابة نار تنير كان نماني بي كسو إن جنابة تبلغني فإذن بي بوي نارة كتلكا ولا مانجر كسوي كا يا نارة ترغنا كتاواري كاجي بين نجستو diga na jisi sele wana gido dika soy ka julo aynor tayor torne gi mira tolo kina manje ko dre ka dika dika julo ki ga fam adele ona akwar fe mingi kere o kuni man men na ikorno se ibrik se akorno se on ka ya mane kure hay na ko itena janabar no le qur'an en tayro ne di ki ga rasul sallallahu alaihi wasallam man fati na ko man na ko tagi ke de tawlere wewri gi o gore dere ma gor kudra ma go ke terdo kara man kere ki ba o wote qur'an ne re ema ma kere gir ci de ye ko ya qur'an tayri ibe gi ema ke gi ibrika kra na yos wala mane kure min wa kra na yos kere ba o gi tago hiri ugui misli yani taage kibi ya gini ni hal taage hira wala hiro awoku ni misli ya di kiyo ha kiga bago taka hiro ba ugi taage bi urge na kudrere tini ugui taage adikine gini ni tini na asham bin kere tini bi are ba u taage ugui tini na re bi wasri na igay ti mirgiga ti irkiga ti bi iru ti sedo ni goyere gini ni to berdo kirne ama beru adiru dihana adiru ti bagur taago liru kena kwa bi marayna resu bagu waji bare ogi mara bi herdo kudro re tegena tanegena tanegena ene bin tein kikir nene jana basori bago ta heo kara shere hikyo rasul sallallahu alaihi wasallam bago ne kia orki te ya rasulallah ene mra e bago na ta yibdiga akwa ta kenur digi gidi usral jana bako na dede ngi higar no tegini leso ena ma yekfika ntasi ala raksi ki salafa hafaat yani kawunu taagano bi bi uwati urre ne torne nene boto ego taagano bi tabar gire ki u bago un taagano bi tabar gire ki u nene u distire kuduri badalo yani wegere hocco ko dirga mumkin destis yara ko dirga mumkin distis yara ko dirga mumkin mushkila kidio yani diga eten yene ne yani mushkila kidio wega hatto ugu hocco turne udara digni ta ma tabare ne ne hinne kigni ne jais kene hocco turne lakin galiban ta adi gni ne tara ta marabi urne turne tari kere o ko ri kada fam gi mna khalat ne akidi kene biher do magar turne ra kene kere tine ra tane ne bi trit kina ga soro ne ne kene kere jama e ka soro ne di kira so kana kirno tagi bi ta ga bi ko dure re hewi ne bi ko dure gi ere sa ko ke sa ko ana kene ga bi ke ga ke ti ka ke sa ko ana ne ne ge kana ke be bi tru wa kio kene ka ga bi ko dure ma da ga ne ga bi ge ri kame kene kere ga ko orne kiden no ki una kene ne ge kere ge re he unde sori ki dio ne so una bi a una korna tine kere tane ne tirti ne ne kene mara kirna ne gi mashakal kirna ne gi kere mara ki yani shiri yani rabbana subhanahu wa ta'ala arhara bi yutubi kire insando ere gnu marat kesere kana ti goy ero ti wi marat kesere gati darar kesere ya kana kana amere ti gnu resu o go kene bi gere tan no do jara no so ne diga ke ga bari kudu no yiri kere okuni sural min ni go kalson ne ni ne wure qur'an de ne malaka no ne ne go tabajaran do ti ti ro kera qur'an de yo ne ni kera kudunu rasul sallallahu alaihi wasallam kiro yani kana sural min na kiri wa kiyo sural min na tiwa kiyo ti ga qur'an de wa kiyo idan wasala jamaba rasul alaihi salatu wasallam nun nagara qur'ate sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam de tebere nun nagara qur'ate jamaba mudu sokko ga dal de digi kene rasul alaihi salatu wasallam king e ga tere di o rasul sallallahu alaihi wasallam king tebere ni ni wada emer nemrogo hadis go ase fawa sabir er kire er sahabiyat to kire rasul sallallahu alaihi wasallam ba ogor er akire bigita anner no likende e ba igaso yi tayammum ne mala jeme men dalige jeme meti ki kere ma iser ugu on biyo ganeso iser tahrin dalin no ne rabba subhanahu wa taala quran kare ne ni wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad minkum min al-ghaith aw lamastum an-nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم من سورة المائدة غنرة آية نمرة وستة ربنا سبحانه وتعالى كيجي او بوي ماريغا كي ماريغوي كي دا بيستعملي نوي مربين كيرو ييري اوغي مثل هياي كيديغا ولا كي تريغا ولا ماريغو بي استعملي غنيني يعني كي ماري سيديغا ay wa hasasi ke ni diktor do bi sta amri dawo ni ga igra amali ke ne dra wa ke da bi turoga mare ke mare go ki sene ke dine bro sandu diktor do ega gene eug ni ga wala mesel im ke mare o mo ne asre ke ne ari ro bi turno mara koski ni sandu ke koski ir kokto da wa koski inte gran torno ne ki ga ke mare bi ir ki da sta amri no igre ne shere izin ke ke ga iser tamemete era salani tay itnen gi bi yo karak yo bin yoga wala koi yoga wala bidi kira gini gira yoga ke bii gira wardo yoga biuri kere menni wakiri ki u kiara gine ne organ niri kiara rata me mete gore ta yor uwe bete gine ne ber organ niri ga manna goni ya organ niri ne mandor ki ke kiara ne ber ta me mete gire ga izan u bii yoga ni fak dalma gine di bii yoga ni ne jounir hekara liya ota gine ne to kere ta me mendari ama obui wakti afdal mea taara gine re okuni ugut er biga i er uki de bedoro gonore ka kone ga iye mena akhiri gire salat gina iye uweni ga wala idoi gonore ga iye idoi kastori ga salat subore iye timina mena uki tuwe uweni ga gine gine janjante ya kusral jana da wati gise obdo imera ukura de obdo ugut uweri gine janjante teme mete salat gine re ugut ki taara gire afdal ina bada sante di gine liye to de luguma rabbana subhanahu wa ta'ala izen ki kiyaro rasul sallallahu alaihi wasallam do ki kiyaro o sagu to tamemin de sarani sarana batili tamemitin izen iroki gira barrar na tamemin de rata sarana batili lazim tamemiti gi be dalil do tamemin de tamemegi izakan na bigi dar de yo junir ke ayna wonene iro qur'an karin tiro tamemin de yo na ki rasul sallallahu alaihi wasallam ga bigi ki mare ne yari gano tagare bi stamile no ne to kalas ki mare gano ki sambe tamemin de yini wego yo wa wego ke kigare ko warnin to dilili wo berdo ko warne nimro aya ki aya surat al-maida gare nimro sita gi izin wego kana kuglo hadithi rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge ber ere ge ke izin wego ngiyo o ege ni gini ni dilili wo gi jogo na ko warne gini ni to dilili aya di sidi mene o bari kere do kere tiya mungi ugu na ta mimendare gini ni haya mungi usui ranaro isagir usui tenaro unakoye gi ki o khilaf ekudir kini mazaib kega kone darbaten do irani gine darbaten ge nogor tossini idragi roma kuri kuri hamda gara tossinaro wala madar kekir kokto tossinaro ke yuzir la mefeqen ger kokto tossinaro usuy tossinaro una qwaro ahwal ke soko khilaf kidi mazaib ka o hadis oga khilaf kidi tu rasul sallallahu alaihi wasallam kigi daiman korde mani o kisido rasul sallallahu alaihi wasallam tiga yi gine ni tu begi tabidi حديث بخاري جنرا حديث سعيد بخاري جنرا نمرة قال تلتمية سبعة وأربعين كريجرو بخاري سعيد بخاري جرو إمام البخاري يقول كتاب كي برتاجن يعني التيمم ضربة نا قوي جنري تيمم نجي ولا قوي لا نجي نجيبه كلا حديث بخاري يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن ياسر هي رية تعوري لجنري إنما يكفيك أن تضع هكذا ينكيره فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه يعني كي الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بن ياسر بن ابي صعب نكتير non nene tamme metari rasul de kulina so rasul sallallahu alaihi wasallam ko kete mai seger una kwa kirere na fa bagne di mane ner ke sera tegenare ma go fot kina edrago fot kina gene halas begi botto gene kini kala hadis sahih bukhari karege amar ibn yasir nege sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ke ko ne so tie ke do rasul ke ko ne do tire u kire ke sege janaba dage asiane dan janaba diari mara janaba yani hasri ke ke ki janaba hasri ke ke ki do kere berbi ki do bi kwate ke ki do sala ubut ke tine so tamam i ku do iri o sala janaba gi hal tamemen da yini ne sala wodu gi to ne janaba gi tamemen da tabra tabra ku do na so ke ise ya kwere ni sigi ne ni tire tare ku to ina to ina to ina ari so ko ise gi de ke me na ke bi ku ate do so ko ise gi de ta ka ari ka ke da ro so ko ise gi de re wo yina sala gi ne rasul sallallahu alaihi wasallam ke ki tire ya rasul allah e ke wo ndo ku yin janaba de re ga tare ka nge irin so ko do ne ari gi so ko ke da go so ko ise ti re Saragini de eso, Rasul Sarah San Negesagini, Kidi Nuru, Magna Una Pais, Egerto, Suara Tibunere, Titinere, Edragon of Tossinere, Magna Way, Oric Mac, Marane, Origo, Eldatos, Maratos, Sinine, Camongi, Bigigo, Bigit Caffini, Dignity. I say Buhari, Nemorogo, Utagudota, and the Bodonari. Kara Harrison and Abu Daud Kinera, Harrison Nemorogo to Jimmy Tarato, Shiringi Kerigi, and Amar Niasir Radiallahu Anhu Kar. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين كينني أمر ابن ياسر بردو الرسول صلى الله عليه وسلم دجو يقول يجيسو تيمم نطيقة من دجو يجيسو دقول يجيسو أولا قويسة إيرانا ما نطيتيني إدراق روغي سكور إدراق وانا ودن دين سكور حتين ما نطيقة بيجي حتين حلس نقو بيجي Kotigoga, Idrago, Mawarero, is a Noa Ula Poisego, Tinere, Bigidi, Kihara Setam, Bigginakini. Idan, Tayamum, we say Mara, like we say Bukhari de Ga, Ulamara Daraja, Hadisku, say Mara, like Kitigi, Tayamum Biggi. Ama Hadisku, Atayamo, Darbatani, Barbatu, what you are Barbatu Liadani, Ilan Mirfakani, Anima, or Yadiga Cocto, Draga Cocto, there are Hutinikigi, Hadiski, Hadisne. رواه الدارقطني دارقطني الرايغني ري حديث الضعيف كان رسول صلى الله عليه وسلم كي وصلنا حديث جي كوني سنن يا كيري ايري لكن درجه حديث البخاري دي جي وصلنا حديث ساي مرواكي ساي البخاري دي جي نسو عشان كده اوت يا مامغوي اعلى درجه حديث سير او ان غيرغني ضربا نقو غيره ادراغ خط كنره ما برغر خط كنره سلامي ري بيجي تيا مامغوي ابي تار ورد كاني تيا مامغي kere ise senya kam misli ise ramalaiga wala ise goyi misli duguiga wala ken haina su siri siri nega wala hasa to ken ken berriga dugu tup miega tup din giro an kule kana tamara yega ke goyi ayye ke goyi ise goyi ramala halgini ise gara digire ti inari ti misli tup mararo esmentiru ti goyi omoro meshirikar sili keto tayro menegi ke kai tayri nene isere masara wacce al'ardi isere da su tamemin dare kere tayamun bi wa mu wadin dai tamemin dai ne wadin dai naru sarat ka salana nafal ga salana ne mene o kunai tayamun gui farat ki kana fal salana ona riga wala tayamun gui nafal ki gui farat salana ona riga mato dalil gare rasul alaihi salatu wasalam dukiga rabbar kiga yine ne to harati tore dungi tamemin dai yine ne wadin dai ne da su nawabul ga salana farat ki rasul salana ga indo ki sahih kere wadar ugui bi yani sayr kanaya junior ayno ene misle dur ne ga bi ay gore su tamemin dai yine ne usur ketini ne kere ma bi jo wonder rasu bi ay yine ne harasi kara bi ay gore ne kere tamam ummu tamemin dai ne asham كل وقت مي راجي صلاة مي أمو كتنا بيجو رغنا شرينا كالتيني نينا يسو مانا مارين ربيو وبيجا يغنيني وقت صلاة كتنا جي فترة نيرا نيرا دي وركين ويني غاما معروف ناي بيكي حسلي نغاما معروف بي بالإراي جيه ندينا حسلي كي نغاما معروف دا دي يعني بيجو رغنا شرينا كالتيني نينا يسو بودا ساندو أي صلاة فرط كتنا جي تيمم كي غايتا ممن دارينا كي مثل إمام مالك تو موطا كرير كي كيالا تيمم جي هل برزاتو دي wodu gitan naaro wala tahara nagisi okuni khilaf kidi lala wodu gitan ne non na wodu gitan ne sala jamaa ga sala ne imam ne de wa sala sende a zanga azini ne musaf kata bine korayani korande tane bige yo na su fokom gran biyo sanu tame mendega wala ni la koyni ni biiri na ay mare ne ne ga erdina korande ra yano erdina wadinda ra yano su bro sanu tame mendega gi mara na du ogu waditeru ti tartibo mutemam gi yani ne ne ale mutemam salatu mithla salati man tawadda fil ajr wa salati al jamaa أجر قاس على جماعة قاس وكنا قوي كإمام تلقى لأن كل منهما عمل بما أمره الله به فتوضع الذي وجد الماء وتيمم الذي لم يجد الماء يعني أقول بياكرغا ودتي وبياكرغا تميمتي ورأيه إروكا الذين دكرني وعند ناقستو أجروكا وناقستو نعشان أرب من أرتكال الذين دو هيدين إريني مخلصة أور إرو مرس امتسلين دي باركي إمام ماركتو موطا كاريز باب التحرائر كي كيري Ogi, ugui, bikilar akios, iseke temete li yosing salana. Misi on dangare uliga, solar kotine begiri huyiniga, erone ili huyini, tif kujoli nisana degirti ere, ke begi yudore wala iseye temete ili solar biye, wala ti embe woygane su, ke isega ye temete yose, biga ye, wadite yose nil, ogi iye salago, ke tiginini, hal salanaru, salagi dagaru, nutini, lala salane. Nun negara salan, bisu kana wadita yo, isesu kana teme mita yo, salan, nun negara salan, salagi salan, imanigi, Rabbana subhanahu wa ta'ala, tingi amere, tingi nese, tido kana ayo, senyine, Rabbana ta'ala.